مرقس کاوڑی کجی اسال مسوی مرقس رو جنا دی لنجلا مرقس سیدی کتاو مرقس رو جنا دی تیما لنجلا کنی اندی ازو تی مرقس دی کنگا امبا میو اندی ایسا فنجا آنی آئے بی ترسا کنگا امبا گا دید آ جاور نو جنا تایی انتیه لاور ایسا یادا فانگیونو Tusini ngawon ruhu alaye. Tia chake taldu bawaru. Aho ani akala kende ayi isa ya ruhu yanu. Lamar ani wakajana di. Kusa adibu yindiye iya e. Ala chake. Lanjila adi gadejini harnandero kadehu.